राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुद्दा जी महाराज द्वारा दिनांक 25 जुलाई 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना सिद्धि के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई बात आप कोई हो कोई पैदा होती हो बात वासुदेव सर्वम। ये जो हमारी भावना है इस भावना को बनाने के लिए कर्ण की आवश्यकता है या नहीं है? कर्ण की आवश्यकता तो सब में पड़ती है। कर्ण निरपेक्ष में भी कर्ण सापेक्ष में भी जो हम जहाँ है कर्ण सापेक्ष और निर्कर्ण निरपेक्ष का विचार करना नहीं पड़ता है। इस बात को ठीक तरह से समझे आप। अब इसमें कर्ण सापेक्ष निरपेक्ष क्यों पंचायती करें? है जो कर ले अपन जैसे बनता है कर्ण सापेक्ष हो तो ठीक है निरपेक्ष हो तो ठीक। इस विचार की आवश्यकता नहीं है। समझा नहीं है तत्व को समझा नहीं। तत्व समझो। कारण निरपेक्ष कारण सापेक्ष साधन में होता है तो वो क्यों होता है इस तत्व को ठीक समझो तो फिर इस प्रश्न की आवश्यकता नहीं। ये प्रश्न जरूरी नहीं है। कारण सापेक्ष निरपेक्ष तो जरूरी नहीं है। समझने से आप समझ में आती है। ये कर्ण सापेक्ष निरपेक्ष ये है। मैंने ऐसा विवेचन पढ़ा हो याद नहीं है। कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष का ऐसे विवेचन मैंने पढ़ा हो याद नहीं है। ये बात तो समझने की है। इसमें अपनी पंचायती क्यों करनी है? सार बात क्या है कि अपने आप को जो भगवान में लगा देना है वो कर्ण सापेक्ष नहीं होता है। अपने इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा जो साधना की जाती है वो साधना कर्ण सापेक्ष होती है और अपने आप है वो कर्ण सापेक्ष नहीं है। जैसे आपको कोई से आप हो इसमें क्या प्रमाण है बोलो? तो इसमें कर्ण की आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ अपने आप है तो अपने आप को आप कहेंगे तो कर्ण सापेक्ष नहीं होगा। और हम इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा शरीर के द्वारा जो काम करते हैं वो कर्ण सापेक्ष होगा। दूसरी सामग्री से जब काम लेते हैं तो वो दूसरी सामग्री कर्ण है। दूसरे काम न लेकर अपने आप से ही आप करते हैं वो कर्ण निरपेक्ष होता है पर कर्ण रहित नहीं होता है। सुनेंगे समझेंगे बोलेंगे विचार करेंगे चिंतन करेंगे बुद्धि लगाएंगे तो कर्ण कर्ण साथ में रहेगा कर्ण रहित नहीं होगा। अपने आप को जो बदलना है वो कर्ण निरपेक्ष है। जैसे आप अपने को मान लें कि मैं एक साधु हो जाऊं तो साधु हो जाऊं तो स्वयं साधु हो जाऊं मैं तो स्वयं जहां होता है कर्ण की क्या जरूरत होती है? चीजों के द्वारा जो किया जाता है शरीर के द्वारा इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा जो हम किसी साधन करते हैं और इनकी मुख्यता रहती है इंद्रिया आदि की वो कर्ण सापेक्ष होता है। और अपने आप बदलने में कर्ण निरपेक्ष है तो साधन में ये कर्ण निरपेक्ष है सापेक्ष है इसके जानने की आवश्यकता क्या है? ये वो साधन साधक का काम नहीं है कि इनको हम पढ़े सापेक्ष है निरपेक्ष है, जैसे है वैसे करें। तो वास्तव में जितने मार्ग हैं परमात्मा की प्राप्ति के, योगास्त्रयोमया प्रभुता, तीन योग बताए भगवान ने, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीन योग बताए। तो कर्म योग, ज्ञान योग, ये दो तो लौकिक निष्ठा है और भक्ति ये अलौकिक निष्ठा है। ऐसे वासुदेव सर्वम, ये लौकिक अलौकिक सब मिली हुई निष्ठा है, इसमें विभाग नहीं होगा। जैसे कर्मयोग है ये भौतिक साधन है, ज्ञान है ये आध्यात्मिक साधन है, और भक्ति है ये आस्तिक साधन है। ये भय अब नई आफत हो जाएगी, आज ये बात कही ना, ये क्या वास्तविक हुए, क्या दार्जिक हुए, क्या भौतिक हुए, यही नहीं आपत हो जाएगी। ऐसे समझना है तत्व को, समझने की बड़ी भारी आवश्यकता है। साधन बाह्य होता है, अभ्यंतर होता है, अभ्यंतर से भी अभ्यंतर होता है। और बाह्य अभ्यंत समझेंगे तो शरीर के बाहर और शरीर के भीतर ये समझेंगे, ये नहीं है। बाहर की चीजों का किया जाए वो बाह्य होता है, भीतर में सब जगह अंतर्यामी परिपूर्ण है वो अभ्यंतर होता है। ये बातें अलग समझ लें तो फिर इसकी प्रश्न की जरूरत नहीं रहती, आप साहब आप जान लोगे। आप तो ऐसी कृपा करो कि साधनों को आप समझो, ठीक ठीक समझना चाहिए। कर्ण निरपेक्ष जैसे ध्यान लगाओ आप, जैसे प्राणायाम करो आप, आसन करो, धारणा करो, ध्यान करो, समाधि करो, ये सब कर्ण सापेक्ष है। और अपने आप को शिष्य मान लिया किसी का तो ये कर्ण निरपेक्ष है, अमुक का शिष्य हूं। गोद चले गए तो ये कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण साक्षी साक्षी कर्ण सापेक्ष में अभ्यास होता है, और कर्ण निरपेक्ष में अभ्यास नहीं होता है। अभ्यास से ऊंची स्थिति बनती है, नई स्थिति बनती है। पर एक बात कह दूं, आप इसको ठीक समझना, दुर्भाव मत करना, अभ्यास में कल्याण नहीं होता है। ये बात खट गई आप, अभ्यास में कल्याण नहीं होता। प्रश्न आप बता दो क्या सुन लीजिए, बोल रहे हैं आप, सुना रहे हैं आप, बता रहे हैं कि अभ्यास से कल्याण नहीं होता है। हाँ, ये बात बहुत अटपटी लगेगी लोगों को। अभ्यास में कर्ण की सहायता लेनी ही पड़ेगी, कर्ण रहित अभ्यास हो सकता ही नहीं कभी। तत्व है कर्तृत्व रहित, कर्ण व साधन कैसे होगा? स्वरूप कर्तृत्व रहित है, कर्तापण भी नहीं होगा तो कर्ण कैसे साथ में रहेगा? और कर्ण साथ में रहेगा तो तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? ये बात समझो आप, कृपा करो कृपानाथ, समझो, पूछो इसमें। इस वास्ते कर्ण रहित साधन नहीं कहता मैं, कर्ण की अपेक्षा नहीं है। जैसे भोजन मिलता है तो भोजन पैसों की अपेक्षा रखता है। आप कहीं जाओ सवारी हो तो पैसा की जरूरत है, भोजन हो तो पैसे की जरूरत है, कपड़ा पहनो तो पैसों की जरूरत है, कोई चीज खरीदो पैसों की जरूरत है, पैसों से आता है। तो ये पैसों से आता है, ये कर्म सापेक्ष हुआ, साधन है पैसा, साधन के द्वारा सिद्धि होती है तो साधन कर्म सापेक्ष होता है। परंतु कर्म सापेक्ष है, पर कर्म सापेक्ष ऐसा है, ये कर्म निरपेक्ष भी है। आपको पैसे से भोजन मिलता है, हमारे को मुफ्त मिलता है, धंधा करो काम करो पैसा मिलेगा, भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मैंने काम की क्या होगा। तो नियम थोड़ा ही है कि पैसे से ही मिले, हमारे पैसा खर्च होता है नहीं, भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, पुस्तक मिलती है, हमारे मिलती है, तो नियम नहीं है ना इसका। तो कर्ण निरपेक्ष अर्थ कर्ण का जरूरत नहीं है, कर्ण साथ में है पर कर्ण की अपेक्षा नहीं, कर्ण निरपेक्ष है। अगर कर्ण सापेक्ष है उसमें कर्ण की जरूरत होती है। अगर साधन कोई करो, अभ्यास कोई सही करो, आप अभ्यास करने में कर्ण के बिना होता ही नहीं। अब इसमें शंका करो, इसको समझो, तो अभ्यास करते हैं है, वो कर्ण सापेक्ष साधन है। हाँ जी, लेकिन आपने कहा कि अभ्यास करता, अभ्यास ही तो होती नहीं, अभ्यास ध्यान में अभ्यास होता है, ध्यान में अभ्यास होता है, तो अभ्यास कर्ण सापेक्ष है, अभ्यास कर्ण सापेक्ष हो गया ध्यान। हाँ हाँ, तो क्या इससे अब आगे जाकर कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि अभ्यास करते करते कि अनभ्यास में हम बदल जाए बिना? हाँ, हो जाएगा, यही बताया है। देखो वेदांत के ग्रंथों में श्रवण मनन निरध्यासन, वेदांत में जो अद्वैत सिद्धांत का आज प्रचार है, जिसका साधन बताया जाता है, उसमें आठ अंतरंग साधन बताए जाते हैं, आठ अंतरंग साधन है, यज्ञ दान तप तीर्थ आदि ये बहिरंग साधन है, मंदूर के साधन है, अंतरंग साधन आठ है खास, जिसे अभ्यास है वेदांत का वो बताओगे, याद है ना आपको, जिनने वेदांत पढ़ा है वो बताओ आठ साधन कौन से है, अंतरंग साधन बताओ, जो वेदांत पढ़े हुए हैं बताओ। मतलब बड़ी दुख की बात है कि जिनको पढ़ते हैं उनका भी ज्ञान नहीं है, क्या है इसको ज्ञान नहीं कर दिया, शुरू अंधेरा में बताओ, आठ अंतरंग साधन है। पढ़ाओ अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले बताओ, और वैदिक साधन है, दान है, तप है, तीर्थ है, यज्ञ है, ये सब व्रत है, ये सब वैदिक साधन है। तो बताओ आठ संसाधन, सीख तो लो कम से कम, काम में लगा एक नंबर की बात है, नहीं तो कम से कम सीख लो, तो कोई बता रहे तो परीक्षा में तो पास हो जाओ। विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मुमुक्षुता, चार तो ये हुआ, फिर श्रवण और मदन और निरध्यासन और तत्व पदार्थ संशोधन, आसन। अब तत्व पदार्थ संशोधन तक, अब विवेक वैराग्य बताया, श्रवण मन निध्यासन बताया, निध्यासन में समाधि ध्यान सब आ जाते, निध्यासन में ध्यान आ जाएगा, धारणा आ जाएगी, ध्यान आ जाएगा, समाधि आ जाएगी, धारणा ध्यान और समाधि, इन तीनों का नाम संयम है, पारिभाषिक शब्द है संयम, ऐसे इंद्रिया अंतःकरण का संयम करना, सब संयम हो तो सबकी परिभाषा है, पर योग दर्शन की एक शास्त्र की परिभाषा है, पर धारणा ध्यान समाधि को संयम कहते हैं, त्रय एकत्र संयम, तो ये संज्ञा बन जाती है ना, जैसे स्वतंत्र कर्ता, ये संज्ञा बन गई। अब जानते नहीं क्या बता, संज्ञा बनती है तो वो उसी ग्रंथ में काम आती है, उसी में ही काम आती है। वो जैसे संयम कहने से सामान्य संयम और है, मान लो इंद्रियों का संयम, मन का संयम, वाणी का संयम, शरीर का संयम, मन को अपने वश में करना संयम है। परंतु योग दर्शन कहता है कि धारणा ध्यान और समाधि तीनों का नाम हमारे संयम है। या तो आपने परिभाषा लिख दी, हम संयम कहते हैं धारणा ध्यान समाधि त्रय में एकत्र संयम, तीनों साथ हो जाता हूँ संयम है। अब संयम आकर शब्द कह देंगे, जैसे कंठकूप में समाधि लगने से भूख प्यास नहीं लगती, सूर्य में संयम करने से भूम कोष का ज्ञान हो जाता है, चंद्रमा संयमा तारा भी हो गया नम ये ज्ञान हो जाता है। तो संयम की जरूरत एक परिभाषा करनी नहीं पड़ेगी, अपने ग्रंथ में कह दिया इस तरह से। जैसे जैसे गुण का तो व्याकरण में अ ए ओ को गुण कह दिया, गीता ने सत्व रज तम को गुण कह दिया। अवगुण अवगुण है जो अच्छा गुण है, गुण है अवगुण उल्टा अवगुण है, तो गुण शुद्ध एक ही है। पर परिभाषा में ग्रंथों में नया नया अर्थ होगा, न्याय में 24 गुण है, उनका नाम गुण है। तो ये परिभाषा होती है, ऐसे कारण निरपेक्ष सामर्थ्य की परिभाषा हमारी यहाँ चौड़े देखने में याद नहीं है। मैं आपको याद तो बता दू, मैं तो संतों से सुन करके पुस्तकों में देख करके और विचार किया है। आपको याद हो तो बताओ किसी ग्रंथ में हो तो। ये मैंने इस बात से बताया है, इस बात से सोचा है कि आदमी का जल्दी से जल्दी कल्याण कैसे हो। अभ्यास जल्दी से तो नहीं होता, अभ्यास है। उस अभ्यास के विषय में योग दर्शन में लिखा है कि सतु दीर्घ काल निरंतरया सेवतो, सत्कारा सेवतो दीर्घभूमि। संयम हो जो अभ्यास है वो पहले कोमल होता है फिर दृढ़ होता है, तो अभ्यास करने से वो दृढ़ हो जाएगा। तो दृढ़ अदृढ़ भेद होते हैं अभ्यास में। अब इनको लगा दिया तत्व ज्ञान में दृढ़ अदृढ़, तत्व ज्ञान में दृढ़ अदृढ़ नहीं होता, ग्रंथों में लगाया है। तो इन बातों को खैर समझने से पता लगता है, कह रहे समझो मैं गलती नहीं बता रहा हूँ ग्रंथों की, ग्रंथों की परिभाषा अपनी अपनी अलग अलग है परिभाषा। तो बोध जो होता है तत्व ज्ञान वो दृढ़ अदृढ़ नहीं होता, दृढ़ अदृढ़ अभ्यास होता है, अभ्यास अदृढ़ दो तरह का होता है। अभ्यास ही बताया सबने, प्राय ग्रंथों में प्राय संतों ने अभ्यास वो ही माना है। और अब भी किसी को कहा जाए को बोलो फिर क्या करें तुम ऐसा, अच्छा फिर क्या करें, इसका अर्थ क्या हुआ? अभ्यास कई आदत है, हर एक काम में अभ्यास करना ये पक्की बात बैठी हुई है भीतर में। मेरे को तो जब इस बात का ज्ञान हुआ तो बिल्कुल नई बात मालूम थी मेरे को, क्या नई बात ही कहते हैं, अभ्यास है। अभ्यास से तो होगा, सभी सभी अभ्यास से हुआ, हमारे ये बैठी हुई थी। मेरी कई बातें ऐसी है जो कई जगह से ली हुई है, भिक्षु ठहरे हम मांग मांग लिया के तरह तरह का टुकड़ा, तरह तरह साग, तरह तरह चीजें, इस तरह से कई जगह से हमने बटोरी है। वो बटोर करके उनकी चीज जो हमने समझी वो सार है, और अभी तक निकालता हूँ सार, अभी तक उन विचारों में से सार ग्रहण करता हूँ। सारम तत्व ग्राह्य में पास फल वो हंसी के था क्षीर में वो मत, तो उसमें सार निकालने में एक मेरी धुन है कि जल्दी से जल्दी और बढ़िया से बढ़िया काम कैसे हो, मन तत्व ज्ञान हो जाए जल्दी से जल्दी हो जाए, हर एक इसको प्राप्त कर सके, ऐसी धुन रही है मेरे। कोई विशेष में जानकार नहीं हूँ पर धुन है ऐसी, हर एक आदमी बहुत जल्दी अपना उद्धार कर सकता है। अभ्यास से जल्दी नहीं होगा, अभ्यास में कर्ण सापेक्ष ही होगा, कर्ण निरपेक्ष अभ्यास हो ही नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता। तो विचार होता है वो विवेक विचार जो है वो विचार शक्ति सब में काम करेगी, व्यवहार में परमार्थ में सब विचार शक्ति, तो विचार शक्ति से आगाड़ी होगा। वो विचार और चीज है, अभ्यास और चीज है। अभ्यास हो तत्र से तो यत्नोभ्यास है, एक विचार कर लिया उसमें बार बार वृत्ति लगाने का ना अभ्यास है, बार बार वैसा करना तो अभ्यास है। तो बार बार करना बिना कर्ण के कैसे करेगा, और वो ही योग भ्रष्ट होता है। जो बार बार करता है, अभ्यास करता है, वो योग भ्रष्ट हो जाता है, तो उनकी गति होती है, उसको बढ़ने की सठ अध्याय में। और कर्ण निरपेक्ष में योग भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि कर्ण की सहायता लेने से योगा चलित मानस, योग से मन चलित हुआ। मन की अपेक्षा ही नहीं रखता, मन चले न चले मन से क्या मतलब, अपने अंतकरण से मतलब ही नहीं है। चले तो न चले तो, अचल हुए तो निश्चल हुए तो क्या है, इसका अर्थ ये नहीं अंतकरण शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, ये ऊंधा अर्थ नहीं, बस समझना। इसका अर्थ ये नहीं है कि अंतकरण की शुद्धि अपेक्षा नहीं है, ये मेरा मतलब नहीं है। पर तत्व ज्ञान में जाओगे तो कर्ण कहाँ साथ रहेगा, अभ्यास करो कर्ण साथ रहे, कर्ण को छोड़कर अभ्यास कर सकता ही नहीं कोई, कैसे करेगा, कोई अवश्य कर ही नहीं सकता। एक बात याद आई, आपने सबसे क्षमा मांग लेता हूँ, मेरे को एक व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि आप इतने झमेले में रहते हो, जगह जगह जाते हो, व्याख्यान देते हो, सत्संग कराते हो, तो आप कैसे साधन कर देते हो। और जाते हो कि एकांत बिल्कुल करते हो, साधन होता है, ऐसे कैसे साधन होगा, उनको आश्चर्य जाता है। एक संत ने कहा कि आप मान बढ़ाई कर व्याख्यान देते हो, लोगों में जुड़ते हो, तो मान बड़े ही फंस जाओगे, कि मान बड़े ही होगा, वाह वाह कहेंगे लोग, तो इसमें तो मान फंसता है, एकांत रह करता है। तो मैंने कहा एकांत रहना मान बड़े में कमी नहीं है, मन तो फिरते फिरते हैं, जो हमारे तो फिरने वाला मन तो है ही नहीं मान, ये एकांत में ऐसा इस दिन से एक घंटा बाहर आते हैं, पांच दस दिन सात दिनों से एक दिन दर्शन देते हैं, मान पड़ेगी उसको कम होगी क्या, बताओ। वो मेरे को ये बात कही, इसमें मन बड़े फंस जाएंगे, तो एकांत वाले मांग पढ़ाई कम नहीं होती है, हमारी अभी ज्यादा होती है। स्वामी जी फिरता फिर मांग दिखाता फिर वही साधन करे भाई, मान बड़े इतनी नहीं होगी जितनी मान बड़ी आपकी होगी, पर उसे समझ में नहीं आती, हमारे को तो मान पड़े फट जाओगे। तो साधन कई तरह का होता है। अब आज तो जाता है एकांत में साधन, उनको आज तो जाते स्वामी जी साधन कब करेंगे, उस गांव गया, उस गांव गया, उस गांव गया, फिरने घूमने में समय, आजकल तो पांच सात दस वर्षों में घूमने मैंने बहुत कम किया, कई वर्ष हो गया कम किया है, नहीं तो महाराज एक दिन में तीन तीन चार चार पांच पांच गाँव व्याख्यान देना, अब उसमें साधन क्या होगा, तो वे समझ नहीं सकते साधन हो सकता है, समझ नहीं सकते, क्योंकि वो साधन एक ही प्रणाली पकड़ी है अभ्यास की, शरीर ऐसा हो, भोजन ऐसा हो, स्थान ऐसा हो, गीता में साहब का है एकांत में बैठना चाहिए, शनि शनि ऊपर मेद बुद्धिया दृढ़ ध्यान योग पर वैराग्य शोपास अहंकार मरण दर्भंगम, गीता में खूब आता है एकांत का रहस्य स्थित, गीता में मेरे मुख्य पढ़ता हूँ, कुछ कहता हूँ, बोलता हूँ, ये मुख्य तुम्हारे है, अरे एकांत कर दे ही नहीं कैसे सिद्धि हो जाएगी। तो समझते नहीं बात, अरे गहरे अपनी अटकल लगाते हैं, इस तरह से कैसे हो जाएगा, अरे होता है ऐसे भी होता है। हमारा एक अभिमान है, वो एकांत वालों से मैं कम नहीं मानता, एकांत वालों से मैं कम नहीं मानता, एकांत की बात भी मेरे को पता है, एकांत आपने इतना नहीं किया होगा जितना मैंने किया है, चलना फिरना नहीं रोटी भी तोल के खाना, आपने शायद इतना शायद किया बोलो उतरोगे, भोजन बन जाए, भोजन लेकर के तोड़ कर खाना। आपने बताया तो कहने में, तो मैं कह दी, मैं निर्लज होकर मैंने कह दिया, आप भी निर्लज हो जाओ थोड़े, बताओ कि हमने तोड़ किया है, बताओ। देखिए तो ये बातें देखी है मैंने, ऐसे सब में विचार किया है। जैसे छोटे छोटे बालक आपसे छिपाव करते हैं, वे समझे कि मैं चला गया, अरे भाई तुम्हारे मार्ग से हम आए हैं, तुम तो बड़े होते नहीं है, हम तो छोटे थे कि नहीं, तो तुम्हारा मार्ग तो हम जानते हैं, हमारा मार्ग थोड़ा जानते हो तुम। इस तरह से कई बातें हैं, लोग वहां पर मारवाड़ी कहावत कई पापड़ पोया है, इस तरह से कई जानी उंगली छाड़ी देखी है, कहावत है ना मारवाड़ी, उंगली छाड़ी कई देखी। तो अवस्था हमारी ज्यादा नहीं है इतनी, पर देखी तरह तरह की बात बान की कई देखी है, ऐसी अवस्था बहुतों से ज्यादा है मेरी। मेरे अवस्था दो तीन आदमी मिलेंगे, कोई एक दो आप में मिले शायद नहीं मिले। तो इस तरह से ये सब क्या क्या है, अभ्यास से क्या होता है, एकांत से क्या होता है, व्यवहार से क्या होता है, परमात्मा से क्या होता है, विचार से क्या होता है, शास्त्र से क्या होता है, इनकी बातें मैंने सोची है बहुत सी, और सोची नहीं सोच रहा हूँ अभी वर्तमान में भी। लोग आश्चर्य जी कर स्वामी थे पुस्तक पढ़ो, मैं पढ़ू भाई गीता पढ़ू, और गीता मेरे को नई नई बात मिले ऐसे कर छोड़ दू। इस वास्ते ये सब बातें ठीक है। अब शरणागत ये जो वासुदेव शर्म है बहुत रहस्य की बात है, बड़ी सुगम है, बड़ी सरल है, आप लोग चेष्टा करो तो बताने मेरे को, अब तो समय ज्यादा हो गया, फिर आप छेड़ना कभी बात। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बहुत बड़ी आशा है। वासुदेव शर्म भी तुम्हारे थोड़े वर्षों से हाथ लगी है, बात गीता की टीका लिख दी उस समय ये बात नहीं आती मिली थी मेरे को, अरे पूरी गीता की टीका लिख दी, गीता में वासुदेव शर्म सब महात्मा शुद्ध दुर्लभ, ज्ञानी को ध्यानी को किसी को शुद्ध दुर्लभ नहीं बताया भगवान ने, पर ये दृष्टि गई नहीं, और किसी टीकाकार ने कहा उसने पढ़ा ही नहीं। तो आप विचार करो, गहरा सोचो, जैसे गहरे उतरोगे तो विलक्षण विलक्षण बातें मिलेगी, अलौकिक रत्न मिलता है। हमारा शास्त्र है जिसमें व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज की वाणी अगाध है महाराज। आपके गरुड़ पुराण में व्याकरण का विषय आता है, ज्योतिष का विषय आता है, आयुर्वेद का विषय आता है, वायु पुराण में आया, कई पुराण में व्याकरण में सिद्धांत कौमुदी में आया, लघु कौमुदी में नहीं आया, सिद्धांत कौमुदी में भारतीय है, केली में रूप संख्या नाम वो केली में है, भिदेली मां भाषा पचेली भाषा कब तक ब्याह, तो ये भारतीय है, पाणिनीय सूत्र है ही, पाणिनीय सूत्र में नहीं है, पुराण है पढ़ा, ऐसा व्याकरण विषय आता। व्यास जी महाराज की वाणी बहुत विचित्र है, बहुत ही विचित्र, कोई फंड नहीं कर सकता। एक महाराज है पतंजलि महाराज, योगियों में जो पतंजलि है, वाणी की शुद्ध करी है भाष्य से, शरीर को शुद्ध किया तर्क से, और मन शुद्ध किया योग दर्शन से, वाणी शरीर मन तीनों को ही शुद्ध करने वाला एक ऋषि हुआ पतंजलि, जिसके जोड़ी का दूसरा दीता नहीं है, कोई शरीर मन वाणी तीन है, तीनों को शुद्ध एक नंबर एक ग्रंथ है, मन को शुद्ध करने योग दर्शन, वाणी को शुद्ध करने भाष्य, शरीर को शुद्ध करने चक्र तर्क, हाँ तर्क सुष्ट बालवट।